براءتي يا طفل طير، فبراءته كبراءتها شهم وشجاع لا يلوى، ما أسعده بصداقتها. الشوق لفعل الخير يرافقها، والشر بما ينويه يلاحقها. خرجت من بحر الأهوال، دخلت في دنيا الأطفال. هيا نذهب هيا نذهب هيا نذهب هيا نذهب مع بومبو، هيا فلنا کانی کرام تو یا نه؟ دی بابرو این تماشا کن. دی بابرو نشون رو سیر کن. دی بابو با ام درگاه کن و. ام درگاه نه دی تو. ای خواهی جان. ها؟ ها؟ ام شون زور ترس نکا. ام شون زور تاریک من هیچ تک نبینم. بله وای. لبر اوه ایم هر گیز لاتاریکی در رانه هاتون بومبو. ای خواهی جان. بابو آتیا. بوتی هوار دکی بومبو پیمبله آوت انها پیکری که ای خواهی گر من زور ترسم دانا کمی کی واش تر برو جنوکم آهای من دلیام امر بومبو هر بدست دهنم بله بدستی دهنم ها او زور منی ترسان پیام خیلی نجکه چی بومبو او پیام خیلی نجکه بله من دلیام بله ما زور نکات او بومبو جان او تنها پیکریک بو ها اما سیا اما لم هولا داتیت که کون دراکولیت یادان راوا ای کونت داوی لبردن دکم زور باشا با کمیک پشوب دین او بومبو تماشاکا او زوری نستنا ها ام پیکر هر لمرو فی راستی داتید او ما کاریو راما کشا بومبو لگل چی قصه دکی ریو للای منا دلیام کسیگ لدو آورای کشم او زور سیرا تو چی دلی؟ هیچ کسیگ دیگه لعملم شوینه نیا دی بومبو ورا پشوب دا باشا بیدم دبا بومبو او بوتی دا پشمی اه سلمات بوا خیر من نبوم تو نبوم هفو کوتکان چو بگنی نایم بومبو تو زور مندوی و باشا کمی پشوب دی زنم لم سرمایه دوشی پسی میش بوم بلام هرچون ایک بد نبد ام هره لدستی خون بدم بله نبی اوان بخیره ای نوستن بلام دراغولای به هیچ استخوینی بومبو دمشه بله هر یستا من بو به هیچی خون هر بدستی دهنم بله بکت طول چی او لکاتی خواق شده کد بهوی امو همو خوینکی دمجم او کاتش بومبو لشوینی خوی نتوانی بجولید دیکا او آزارم داد یرمتیم دا دانا یرمتیم دا دانا دراکولا رسید بکوا دراکولا رسی آزارم داد رسی خوینم شک بکاد دانا خونکان چه سیرم بومبو تو هر ام خونانه دبینی عزیزکم نخیر او کرایو که رشی لسر بو او نتانیج من او بو من دلیم که او بینی آی بومبو او بو هدکی تو ام روزو سیر حل سوکو دکی کون دراکولا کسایتی که خواز روا دی بومبو تو زور مندوی دبی پشوب دید اگر نه نتوانی لگشتک بردوان بین تکای جاری کتیر حلو مستینه لخو لیم گره با کمی پشوب دم من دلیام که آم بینی باورم پیب که ام پیگر نتوانی بزولید نزانم اوی روی دخون بویان راستی نخیر او دراکولا من دمه خوینی تو بمشم بله خوینی تو نتوانی راوستا نخیر راوستا ریستا بودیم بید دلیم راوستا نخیر نتوانی بنزینم یه بی بومبو اه تو خودوید ها او لیره نیا تکاتا کم ریو تاوریم که منی شاتم تو لچوی ولا من بده روا بومبو چند گناحا استادت ام جورا و کاتا کجد ده سر مافورا کل جیر مافورا که چاله که او کاتا ده گویت ناوی و منش با آسانی خوانه که دم جم او کاتاش بومبو ده بید بامو کیمه بله عر ده بید بامو کیمه آه ابل ام جورا ده چی هبه بابرم ده مشاه کم او هات ایت کس دیره هیا دین زیگ براوا ها اما زور جوانا لوانه شازاده ام قلعه بوبین ها ایرش ماره اکی زوری ویلایا بینه کن ایک جار جوانن دی برونا ام چالاوا هی بومبو تو لچوی دانا اما دتوانه بومبو فریو بدا تو بی گاتن او چالاکاوا او کاتش دوی دمول کیمن بله نانا زور باشا من زورم برسیا بابرم بیخوم ها؟ چه لیره یا؟ لدوه اوی که راستی قد زانی امانی هموش دیگ با ای خواهی گیان او نخیر تکاده کم بومبو ولا من بدروا تو دا چوی ها؟ ها؟ دانا براست ما دراکولا ویستی بنزینکم بخواد ام قصاله چه دیکی؟ ای پیم نو تی دراکولا کسایتی که خواست روا؟ دی هل صاله خو براست ما دانا دلیم که دراکولا به دو ام آبو ام رو تی روی داو بومبو آواش شواوید بس سبیب روا دی وره لگلم بومبو که دانی دکم رزگارم کن نزانم من چی پیدا کری لکاتیک ده که تو خونو راستی تکلاو کدوا باش اوی کوام تعتقدو اننی واهمه للخير نقدم خدمتها بومبو بومبو نجمة حب تنشر في الدنيا بهجتها بومبو بومبو بومبو بومبو بومبو بومبو بومبو